Mężczyzna, kolejni chorzy z potwierdzonym koronawirusem są w dobrym stanie. Służby szukają też osób, które miały z nimi kontakt. W Niemczech 800 przypadków zachorowania na koronawirusa. Tamtejsze władze krytykują Europejskie Centrum Kontroli Chorób. Rozpoczynają się prace nad projektem ustawy wprowadzającej fundusz medyczny. Rezultaty mają być znane w najbliższych tygodniach. Dobry jest stan obojga pacjentów, u których jako kolejnych zdiagnozowano koronawirusa. To 7. i 8. osoba, która zachorowała. W Warszawie, w wojewódzkim szpitalu zakaźnym, leczona jest Hiszpanka, która przyleciała do Polski. Teraz identyfikowane są osoby, które miały z nią kontakt i zostaną objęte kwarantanną. Drugi pacjent to mężczyzna. On jest leczony w Raciborzu. Mieszkaniec Rybnika w miniony weekend wrócił autokarem z północnych Włoch i po pojawieniu się objawów chorobowych zadzwonił do sanepidu. W autokarze było 36 osób. Wszystkie są objęte kwarantanną domową, potwierdził wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Inspekcja sanitarna, wszystkie służby bardzo sprawnie i szybko dotarły do tych osób, no gwarantując znacznie większe bezpieczeństwo i nierozprzestrzenianie się tego wirusa dalej. Wszyscy pasażerowie autokaru zostali poinstruowani, jak się zachowywać i czują się dobrze, mówiła Urszula Mędra-Bożek, wojewódzki inspektor sanitarny. Nie występują u tych osób żadne objawy chorobowe na tą chwilę. Przebadaliśmy w wojewódzkiej stacji 40 próbek i wśród tych próbek właśnie jedna próbka okazała się tą dodatnią próbką pacjenta z Raciborza. A w Polsce zanotowano do tej pory 8 przypadków zakażenia koronawirusem. Prawie 800 przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono natomiast w Niemczech, poinformował o tym Instytut Roberta Kocha. Federalny minister zdrowia Jens Spahn w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa chce powołać Europejską Agencję Epidemiologiczną. Szczegóły zna Waldemar Maszewski. Jens Spahn jest zdania, że istniejące obecnie Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób nie spełnia oczekiwań. Ten europejski organ jest zbyt mały, aby sprostać wyzwaniom towarzyszącym takim epidemiom jak obecnie, powiedział Spahn. Jego zdaniem nowe centrum epidemiologiczne mogłoby powstać na wzór niemieckiego Instytutu Roberta Kocha w Berlinie. Minister chce wprowadzić w Niemczech obowiązek zgłaszania i rejestrowania wszystkich testów na obecność koronawirusa. Zarówno tych z wynikiem pozytywnym, jak i negatywnym. Ma to poprawić ogólny pogląd na sytuację epidemiologiczną w kraju. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z Funduszu Medycznego będzie finansowane leczenie chorób, które najbardziej trapią Polaków. Tak o tym rozwiązaniu mówił szef rządu Mateusz Morawiecki. W funduszu mają się znaleźć 2 miliardy 750 milionów złotych. Chcemy jeszcze więcej środków przeznaczać na te choroby, które najbardziej trapią Polaków. Dlatego z całą pewnością taki fundusz zostanie powołany. Jego podział wewnętrznych środków w ramach tego funduszu będzie zależał jeszcze od kryteriów i procedur, które wypracuje Ministerstwo Zdrowia. Fundusz to propozycja prezydenta, której dokładne założenia mamy poznać w ciągu najbliższych tygodni. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że dzisiaj rozpoczynają się prace nad projektem odpowiedniej ustawy. Fundusz Medyczny ma wesprzeć polską służbę zdrowia. Będzie finansował 3 filary. Pierwszy dotyczy leczenia onkologicznego oraz chorób rzadkich dzieci i dorosłych. Drugi inwestycji w służbę zdrowia, a trzeci profilaktyki. 250 kg heroiny o wartości 60 milionów złotych przejęła policja razem ze skarbówką. Narkotyki z Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu miały przez Polskę trafić na zachód. Wielcy ludzie gangów narkotykowych, prawdziwi bossowie, którzy do tej pory kojarzyli nam się z filmami fabularnymi, chcieliby z Polski uczynić bramę do Europy dla swoich brudnych towarów. Polska policja udowadnia swoją skutecznością, że te plany nie będą zrealizowane. Mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. W sumie policja zatrzymała 13 osób, w tym jednego Polaka. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 10 stopni w Lubuskiem, a niewiele chłodniej w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i Kujawach od 7 do 9 stopni. W pozostałych częściach kraju 4 stopnie na Lubelszczyźnie, 5 na Podkarpaciu, Śląsku i Świętokrzyskiem, a 6 na Mazowszu i w Łodzi. Miejscami deszcz, także deszcze ze śniegiem. Śnieg tylko na Podhalu i w górach. W nocy deszcz tylko na zachodnich i wschodnich krańcach Polski. Jutro w ciągu dnia termometry pokażą od 6 do 9 stopni Celsjusza. Na południu i w

Nasz numer 22 i 7 trójek zapraszamy, na, żeby dzwonić, tym bardziej, że dzisiaj dzień wyjątkowy, święto kobiet. Jeszcze patrzymy na to, co dzieje się na innych boiskach. Udinese Fiorentina 0-0, a w najciekawszym meczu w hicie Premier League, derby Manchesteru City kontra United, jak na razie United wygrywają 1-0. Patrzymy na to, co dzieje się na stadionach, ale patrzymy też, co dzieje się w halach. Trwa mecz Trefla Gdańsk z Werwą Warszawa. Pierwszy set jak na razie 4-1. Informowaliśmy wcześniej, że Chemik Police, siatkarki Chemika Police zdobyły Puchar Polski. I tym samym sprawiły sobie wspaniały prezent na Dzień Kobiet. Teraz już zupełnie inna dyscyplina sportu. Kaja Ziomek to nadzieja polskich panczenów. Warto zapamiętać to nazwisko. Nadzieja polskich panczenów, a konkretnie sprintu. Z roku na rok robi postępy, jest pozytywna, jeździ bez skarpetek i mówi bardzo szybko. Proszę posłuchać uroczej dziewczyny z Lubina, rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Chciałbym najpierw zapytać o to, jak ci poszło w tych Mistrzostwach Świata Wielobojowych, bo rozmawiamy tuż po twoim powrocie z Norwegii. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolona. 16 miejsce w wieloboju, to wiadomo, nie jest to, co tak satysfakcjonuje mnie do końca. Ale miałam bardzo fajne przejazdy na 500 metrów, wiadomo, w każdym był jakiś tam błąd, który dało się poprawić. Biegi na 1000 metrów też były dobre, zabrakło trochę na ostatnim kole na każdym z tych tysiąców, ale walka była fajna, wychodzi też już takie zmęczenie całosezonowe, bo jednak jeździmy na łyżwach od czerwca, ścigamy się od października, to już jest sporo, ale jestem bardzo zadowolona. Taką imprezą docelową w tym roku dla ciebie były nie te Mistrzostwa Świata Wielobojowe, tylko te w Salt Lake City, na dystansach, tak się nazywa ta impreza? Tak, tak, to były Mistrzostwa Świata na dystansach. I tam byłaś 16. Poprawiłaś co prawda rekord Polski, ale pozycja gorsza niż przed rokiem. Tak, również 16 miejsce. No, to mnie w ogóle nie usatysfakcjonowało. W zeszłym roku jakby się nie nastawiałam na nic, na mistrzostwa świata. I 11 miejsce to po prostu było, no było super. To było takie spełnienie moich marzeń, o których nawet nie marzyłam. W tym roku, wiadomo, nastawiałam się na dużo więcej ze względu na to, co się wydarzyło w zeszłym roku. Już też ścigałam się z tymi zawodniczkami, tak naprawdę w tym roku zaczęłam na poważnie, no bo startowałam też w grupie A, tam na jednym Pucharze Świata byłam siódma. Jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak się mówi, i liczyłam naprawdę na dużo i myślę, że trochę mi głowa nie pozwoliła, że sobie za dużą poprzeczkę postawiłam, chciałam za dużo, czułam się mocna, bo naprawdę tak trenowaliśmy ciężko, może się okazało, że jednak za ciężko. Tego wszystkiego za dużo tam dla mnie i niestety nie poszło tak, jak chciałam. Jesteś młoda, wszystko przed tobą, dopiero się uczysz, także spokojnie, Kaja. Tak, tak można na to patrzeć, ale są też zawodniczki tak naprawdę 20-letnie, które zostają mistrzyniami świata i tak było teraz w Salt Lake City. A może ty jesteś późno rozwojowa, patrząc z takiego fizjologicznego punktu widzenia? Ja mam wrażenie, że rozwijam się w takim swoim tempie cały czas i jakby nie było sezonu jeszcze spadkowego w moim życiu. Ja staję się coraz szybsza, z każdym sezonem poprawiam swoje życiówki i teraz widzę, no, odkąd trenujemy w grupie sprint z trenerem Tomasem Nieminenem, to zaczęło się tak naprawdę w końcu ukierunkowane pod sprint. I ja od zawsze byłam zawodniczką, która specjalizuje się w tych krótkich biegach, ale tak naprawdę dopiero od 2 lat trenuję specyficznie pod nie. W tym sezonie dużo poprawiłam swój wynik na 1000 metrów też, że to jest ważne. Jakby nie ma sprinterki praktycznie żadnej, która nie jeździłaby też tego 1000 mojego nieszczęsnego, ale w tym sezonie się bardzo dużo poprawiłam na tym dystansie i widzę, że cały czas się rozwijam, widzę też rzeczy, które są do poprawy. Jakby najgorzej by było, gdybym zajęła 16 miejsce i nie wiedziała, co jeszcze mogę poprawić, a ja widzę u siebie tyle rzeczy, więc po prostu wystarczy nad tym pracować i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Mówiłaś, że twój trener nazywa się Tomas Nieminen, on jest Skandynawem? Tak, jest Skandynawem, z Finlandii pochodzi. No i jak się z nim współpracuje? Bardzo dobrze, to był nasz drugi rok, są postępy, dogadujemy się, tworzymy fajny zespół i to jest spoko, bo lubimy się tak naprawdę nie tylko na treningach, ale też poza treningami, chodzimy wspólnie na kawę ekipą, całą tak naprawdę naszą, więc fajnie, dobrze nam się współpracuje. Co ty robisz poza łyżwami, poza panczynami, studiujesz? Studiowałam przez jakiś czas na AWF w Katowicach, teraz spróbowałam w Wrocławiu, ale tak naprawdę odkąd złożyłam papiery w wakacje, a w październiku pojechałam podpisać dokumenty, to tak naprawdę jeszcze nie miałam szansy się pojawić na uczelni, więc nie wiem, czy jeszcze mnie tam chcą. A co to za studia? Wychowanie fizyczne. Jaki jest twój rekord na 500 metrów? To jest poniżej 40 sekund? Już teraz grubo, że tak powiem. Nie, to jest 37,79. Czyli Usain Bolt nawet w najlepszych latach nie miałby z tobą nawet na setkę żadnych szans, prawda? A też na setkę, nie wiem, ile biega Usain Bolt, na setkę mój rekord... Poniżej 10 sekund, ale tuż poniżej 10. To nie, to aż tak się nie rozpędzamy, ale myślę, że jakbyśmy się mieli zmierzyć na trochę już dalszy odcinek. Na 200. Na 200-300 to już może bym wygrała. Czyli co, najbardziej kręci się w panczynach szybkość tego twojego dystansu, że to jest ta błyskawica i że tam tak naprawdę nie ma miejsca na błąd? Tak, to jest fascynujące, bo nawet bieg długodystansowca, który jedzie 3 km czy 5 km, gdzieś tam coś zrobi nie tak, jeszcze może się poprawić w każdej chwili, podciągnąć. U nas jeden błąd, no można stracić wszystko, zaprzepaścić, no bo to jest za szybko. Jeżeli tak naprawdę wygrywa się bezbłędnymi biegami i technika u nas, to jest okropnie ważne, by być dobrym technicznie i tak naprawdę każdy szczegół się liczy, każde wstawienie nogi, ułożenie stopy, ręki, barku, brzucha i w ogóle. Musi zagrać ze sobą tyle elementów i tyle elementów musi być mocnych, że to jest piękne w tym, ale z jednej strony trochę przerażające, bo to jest tyle jeszcze rzeczy, które trzeba zrobić, tyle mankamentów, które trzeba zauważyć i samemu obserwować i słuchać trenera, że to jest fascynujące. Powiedz, jak to jest z tymi waszymi butami do panczynów? One są dość specyficzne. Każdy zawodnik ma zrobione buty na odlew własnej stopy. Jest kilka firm na świecie, które to robi i to wygląda tak, że przychodzi ktoś, kto nam te buty będzie robił. Wkładamy stopę w gips i jest robiona forma. Później one są przerabiane, oblewane karbonem. To jest w ogóle podstawą, bo każdy zawodnik ma inną stopę. Większość zawodników na świecie jeździ w tych butach również bez skarpetek, bo jest to najwygodniejsze. Odlew zrobiony do bosej stopy, więc bosą stopę później też wkładamy. I w ogóle nie wyobrażam sobie jeździć w skarpetce. Mam wrażenie, że stopa by mi się ślizgała, byłaby jakaś tam przestrzeń niepotrzebna i największym komfortem jest jeżdżenie na boso. Kaja Ziomek, będziemy trzymać kciuki. Ta historia z tymi butami to mnie strasznie zaciekawiła, że właśnie każdy zawodnik ma inne panczeny. Jak tam sytuacja na stadionach? 1-0 wciąż prowadzi Manchester United z Manchesterem City, a dobiega końca pierwsza połowa meczu Piasta Gliwice, a właściwie Legii Warszawa z Piastem Gliwice, tu 1-1. Jak mi dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę. I robię to co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też was cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie mnie życzył tego samego. Późno już i wiem, słowa nic nie znaczą. I wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka wróg, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, ty żyjesz sobie to tam, to tam. Który z nas naprawdę, prawdę zna, pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność, ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zakończyła się pierwsza połowa w meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice 1-1. Jeszcze zobaczymy, co się dzieje się w Trójmieście. Siatkarze Trefla Gdańsk grają z Werwą Warszawa. Pierwszy set 12-11 dla Trefla. Cały czas drżymy o to, by któregoś dnia nie dotarła do nas informacja, że przekładane są Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a sportowcy obawiają się tego pewnie jeszcze bardziej. Na razie spokojnie jednak przygotowują się do imprezy w Japonii. Inni wciąż muszą o swoją kwalifikację powalczyć. Wśród nich jest wspinacz Marcin Dzieński. W jego przypadku wyjazd do Tokio jest jednak dość skomplikowany. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Wspinaczka jako jedna z nowych dyscyplin obok deskorolki czy surfingu zadebiutuje na Igrzyskach w Tokio. Pojawi się jednak w nietypowej formie, bo jako kombinacja wspinaczkowa. To oznacza, że zawodnik, by zdobyć medal, musi być znakomity zarówno we wspinaczce na czas, balderingu i prowadzeniu. Nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale zdecydowanie do zrobienia. W Tokio okrążek powalczy nasza znakomita mistrzyni świata i Europy w czasówkach Ola Mirosław. Polka najbliższe miesiące poświęca na szlifowaniu umiejętności w tych dwóch dyscyplinach, których czuje się mniej pewnie, na którą z nich poświęca więcej czasu? Wydaje mi się, że na obie konkurencje jednakowo, bo one się zupełnie od siebie różnią. Jednak bouldering jest bardziej taki dynamiczny, skoczny, siłowy. Prowadzenie są konkurencją typowo wytrzymałościową. Dla mnie osobiście trudniejsze są prowadzenia, dlatego że też nigdy za nimi, szczerze mówiąc, nie przepadałam. Bouldering jednak zawsze był jakoś mi bliższy, ale też bardzo się cieszę, bo to jest taki powrót do wspinania, czego też mi przez ostatnie lata, nie ukrywam, bardzo brakowało, bo jednak będąc specjalistą w jednej konkurencji, zwłaszcza w tak odległej, jednak mimo wszystko wspinaniu, czyli we wspinaniu na czas, gdzie mamy jednakową drogę cały czas, no to jednak fajnie jest wrócić do tych korzeni. Podobnej sytuacji do Oli Mirosław jest Marcin Dzieński, z tą zasadniczą różnicą, że Marcin kwalifikacji olimpijskiej jeszcze nie ma. Będzie miał szansę wywalczyć ją za 2 tygodnie w Moskwie. Jednak nie będzie to proste, bo żeby wywalczyć bilet do Tokio, trzeba być mistrzem w kombinacji, a Dzieński to specjalista od czasówek. Co zatem jasne, nasz wspinacz musi nomen omen wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności w balderingu i prowadzeniu, a przy okazji wygrać wspinanie na czas. Niestety, to już praktycznie jego ostatnia szansa. Taktyka, jaką przyjęła Ola Jejtne w tamtym roku, właśnie była idealna. Niestety ja podjąłem inną taktykę, po prostu rozdrabnialiśmy się niepotrzebnie na 3 dyscypliny i finalnie moja królewska dyscyplina czasówki ucierpiała. No i teraz wracamy do tego planu, który udało się zrealizować Oli i mam taką nadzieję, że przez Mistrzostwa Europy przejdzie to według założenia. Wspomniałem wcześniej, że by wywalczyć bilet do Tokio, trzeba być mistrzem w kombinacji. To To prawda, ale trzeba ten wątek rozwinąć. Gdyby wygrał zawodnik mający już olimpijską kwalifikację, wtedy do Tokio jedzie kolejny. I tak dalej, i tak dalej. I być może Marcin będzie mieć to szczęście, bo wiara w dobry występ w Moskwie jest na pewno. Zima została przepracowana, trener rozpisał wspaniały plan i wszystko idzie po naszej myśli. I teraz tylko czas na odciążenie i biegamy na maksa. Na pewno bardziej myślę o tej kwalifikacji, ale z drugiej strony też staram się o tym nie myśleć, raczej skupiam się na zrealizowaniu swojego zadania, czyli zrobieniu 6 biegów bardzo dobrych, jeden lepszy od drugiego i na tym chcę się skupiać, żeby tak jakby nie zaśmiecać swojego umysłu niepotrzebnymi rzeczami. Każdy zgodzi się chyba, że wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej we wspinaczce sportowej do najłatwiejszych nie należy. Marcin Dziński przyznaje jednak, że jakiekolwiek kwalifikacje by nie były, dobrze, że wspinaczka na igrzyskach się pojawiła. Jak najbardziej to jest świetna sytuacja, bo wspinaczka po prostu zasłużyła sobie na to. Odkąd weszliśmy na igrzyska, zaczęło się więcej mówić o wspinaczce. Sport się stał bardziej popularny, co też daje nam możliwości jako zawodnikom na taki rozwój sportowy. No po prostu skupienie się na swojej karierze, tak? No bo więcej się o nas mówi, więcej sponsorów się pojawia, pojawiamy się w mediach i to jest taki sukces później i możemy się skupić na tym najważniejszym. Wspinaczka debiutuje w Tokio w formie kombinacji. W Paryżu w 2024 roku nastąpi jednak rozdzielenie. Baldering i prowadzenie pozostaną łączoną konkurencją, a wspinanie na czas pojawi się jako oddzielna. Było to dla nas dosyć krzywdzące, a z drugiej strony mimo wszystko cały czas był to powód do radości, bo weszliśmy na igrzyska i nie było na co narzekać. Pozytywna przyszłość jest taka, że Paryż 2024, wspinaczka na czas będzie oddzielona i baldering i prowadzenie będzie jako dwubój, także jest to good news. Taka była decyzja Federacji Wspinaczkowej. Moim zdaniem bardzo dobra, bo pozwoli to wypromować 3 dyscypliny, a nie tylko jedną. Tak jakby musieli jakąś decyzję podjąć i była to najlepsza z możliwych. Za 4 lata zarówno Ola Mirosław, jak i Marcin Dziński będą mieli pewnie większe szanse na medal, jeśli oczywiście będą jeszcze startować. Nie przekreślajmy jednak ich szans w Tokio. A za Marcina trzymajmy kciuki za jego dobry występ w Moskwie. Swoją drogą takie dyscypliny jak wspinaczka, surfing, deskorolka na Igrzyskach Olimpijskich, no jakoś mi się to jeszcze się nie mogę przyzwyczaić, ale czekamy na opinię 22 i 7 trójek. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Patrzę w internecie na opinie po wczorajszej walki Artura Szpilki, ale teraz już o prawdziwym zwycięzcy. Marcin Brzeziński wraz ze swoimi 3 kolegami z 4 bez sternika jest jedną z największych wioślarskich medalowych nadziei w Tokio. Nie może być inaczej, skoro Brzeziński, Burda, Szpakowski i Wilnangowski są aktualnymi mistrzami świata i wicemistrzami Europy. Tomasz Gorazdowski rozmawiał z mistrzem Brzezińskim o kolegach, planach i o tym, że miniony rok był najlepszym w karierze. To jest sezon zdecydowanie na plus ze względu na złoty medal Mistrzostw Świata, srebrny Mistrzostw Europy i zwieńczeniem tego jest wybór jako najlepszy sportowiec Warszawy. Jest to bardzo miłe, że Kapituła doceniła moją osobę w ten sposób właśnie. Chciałbym wrócić do pana początków i do pływania w ósemce, która przecież też miała spore sukcesy, bo i 3 razy Mistrzostwa Europy i medal w Mistrzostwach Świata, o ile pamiętam, brązowy. Zatem co spowodowało, że ta ósemka wasza się rozpadła? Zabrakło wam cierpliwości? No bo przecież to były sukcesy. Tak, to były sukcesy, nie da się ukryć. Ta ósemka bardzo dobrze funkcjonowała przez dość długi okres czasu, ale w pewnym momencie jakaś formuła tej ósemki się wypaliła. Między zawodnikami też nie było już takiej chemii. Chęci były, natomiast nie było takiej chemii, która jednoczyła to wszystko i prowadziła do dalszych sukcesów tak naprawdę. Została podjęta decyzja, że koniec z ósemką i próbujemy czegoś nowego. Spróbowaliśmy 4 bez sternika i okazało się to dużym sukcesem. Na jakiej zasadzie dobiera się taką 4 z rozpadającej się ósemki? Tak naprawdę była to selekcja między nami. My musieliśmy się ścigać o tą osadę, musieliśmy walczyć o nią. To nie było tak, że my stwierdziliśmy, że wsiadamy w tym składzie, a nie innym. Musieliśmy o nią walczyć tak naprawdę i udowodnić to, że my powinniśmy w niej siedzieć. Były Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, były Igrzyska Olimpijskie w Londynie, w Rio, no i teraz Igrzyska w Tokio. No właśnie, czy Igrzyska w Tokio, co się między wami mówi, czy te igrzyska będą? Myślę, że będą. Myślę, że organizator zapewni, o ile to jest możliwe, jak najwięcej bezpieczeństwa pod względem zdrowia. Wiadomo, co się teraz dzieje na całym świecie. Mam nadzieję, że się odbędą i będzie wszystko okej. Trening wioślarski jest wyjątkowo mozolny i uciążliwy. Czy może te nowoczesne metody treningowe wyglądają już zupełnie inaczej? Jest jednak bardzo monotonny. Dużo kilometrów pływania na wodzie, tak naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić na to wszystko po to tylko, żeby osiągnąć najważniejszy sukces na koniec. Jest trochę monotonny, ale urozmaicamy go sobie różną formą treningu. Trochę rower, trochę bieganie, trochę siłownie, ergometr, trochę na wodzie, więc wszystkiego po trochu daje ten sukces na koniec. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, jak wy się dobraliście wewnątrz tej 4, czy wasza osada jest osadą podobieństw, osadą przeciwności? Uzupełniacie się, czy bardziej się dopełniacie? Każdy z nas jest zupełnie inny i pod względem treningowym i takim prywatnym. 4 ziarenka plus 5 trener, czyli 5 ziarenek tak naprawdę, które tworzą duże drzewo, które jest dość silne i bardzo mocno jakby ugruntowane w tym wszystkim. Przecież spędzacie ze sobą razem, zaryzykuje 280 dni w roku na zgrupowaniach, no to można albo się pokochać, albo się znienawidzić bardzo szybko. Dokładnie, to jest właśnie około 280 dni w roku, tyle spędzamy poza swoimi domami. Każdy z nas też potrafi znaleźć sobie jakąś odskocznię do tego, żeby tak naprawdę cały czas ze sobą nie przebywać. Trening treningiem, poza treningami też wspólnie spędzamy czas, ale też każdy z nas, jeżeli potrzebuje chwili osobności, też nie ma problemu, żeby się odłączył i jakby nikt mu w tym nie przeszkadza, żeby doszedł psychicznie też do siebie na przykład. Czym się pan zajmuje w wolnych chwilach? Nie cały dzień się wiosłuje. Oczywiście, że nie. Troszeczkę książki, jakiś film, dużo jednak się odpoczywa, trochę się śpi. A czy któryś z kolegów ma jakieś wyjątkowo dziwne hobby, którym być może próbuje zarazić pozostałe? Niestety raczej nie zaskoczę tutaj pana. Co pana w wioślarstwie urzekło? Ja zaczynałem w wieku 13 lat tak naprawdę wiosłować. Wtedy to była jakby jeszcze zabawa, ale dość szybko przyszły wyniki takie, które mnie zadowalały i można powiedzieć, że się w tym zakochałem i kocham to do dzisiaj i robię to wciąż z pasją i wciąż jakby odkrywam coś nowego, mam swoje małe cele, do których dążę, dlatego nigdy do dzisiejszego czasu mi się to nie znudziło. Jakie macie plany na te najbliższe, zbliżające się miesiące? Czy tylko trening, trening, trening i trening? Tak. To jest tylko i wyłącznie trening. Nie ma nic innego, co doprowadzi nas do sukcesu. Ta właśnie żmudna i monotonna praca, którą musimy wykonać i tylko to tak naprawdę można doprowadzić do ostatecznego sukcesu. Każdy sezon jest tak naprawdę troszeczkę inny i zawsze staramy się w każdym sezonie coś poprawiać. Myślę, że w tym roku też skupimy się bardzo mocno nad techniką wiosłowania i wydolnością organizmu. Zawsze jakieś rezerwy są. Myślę, że to pytanie bardziej trzeba by było do trenera skierować niż do mnie, do zawodnika. Co pana zdaniem jest waszym największym atutem na wodzie? Naszym atutem jest sama technika wiosłowania. Myślę, że dużo osób, patrząc z boku na wioślarzy, wyglądają teoretycznie tak samo, ale każda osada ma swoją technikę. Nasza przyniosła nam sukces i myślę, że teraz ludzie będą podpatrywali naszą technikę i to, jak my wiosłujemy i będą starali się na nas wzorować. My będziemy starać się uciekać technicznie przede wszystkim od innych osad. Życzymy w takim razie, żeby było razem z kolegami co świętować w Tokio. Dziękuję ślicznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To teraz skrzyżujemy rękawice w oktagonie i na ringu. To była Polska Noc w Stanach Zjednoczonych. No, Polska Noc, Polska jak Polska w Las Vegas, gdzie odbyła się gala mieszanych sztuk walki. Joanna Jędrzejczyk przegrała walkę o mistrzowski pas UFC wagi słomkowej z Kinką Willi Zhang. Natomiast w Nowym Jorku na deskach leżał Adam Kownacki. Nasz pięściarz został znokautowany przez Fina Roberta Heleniusa. Oba pojedynki za oceanem w naszym imieniu oglądał Jan Pachlowski. To była epicka walka, zdecydowanie najlepsza w historii kobiecej rywalizacji UFC. Zgodnie mówią po ostatnim gongu zachwyceni sprawozdawcy telewizyjni w USA. Nasza zawodniczka walczyła na śmierć i życie z Chinką, przegrała niejednogłośnie. Na pewno werdykt sędziów będzie jeszcze głęboko analizowany, czy orzeczony został słusznie. Polce po blisko 3 latach przerwy nie udało się odzyskać mistrzowskiego pasa wagi sumkowej, ale zachwytów po tym starciu nie było końca. It doesn't matter. Pozostanę mistrzynią bez względu na to, czy mam ten pas, czy nie. Gratulacje należą się dla mojej przeciwniczki, komentowała Jędrzejczyk. Co ciekawe, jeden z członków sztabu Chinki, który miał tłumaczyć zwycięzczynie po wygranym pojedynku, był tak podekscytowany, że nie był w stanie tego robić. Z kolei Anna Jędrzejczyk była po walce bardzo poobijana, ale Amerykanie zachwyceni są jej postawą. Obie zawodniczki zostały odwiezione do szpitala na dodatkowe badania. Twarz Polki nie wyglądała najlepiej. Na czole miała ona m.in. dużego krwiaka. Zostawiamy teraz Las Vegas i przechodzimy do boksu. Z Las Vegas przenosimy się do Nowego Jorku. Ladies and gentlemen, please welcome the popular and the young defeated Adam Sobotni wieczór, kanał otwarty telewizji Fox, jeden z najpopularniejszych w USA. W trakcie czasu antenowego, które wśród amerykańskich widzów należy do najpopularniejszych, z dumą możemy oglądać naszego boksera. Na kilka chwil przed transmisją kanał Fox w materiale przedstawił sylwetkę Kownackiego, jak wiele znaczy on dla licznej polskiej społeczności nowojorskiego Brooklynu. Wypowiadający się w materiale nasi rodacy podkreślają, że Babyface jest dla nich bohaterem i będą go wspierać z całych sił, aby zdobył dla Polski upragniony pierwszy w historii boksu zawodowego pas mistrzowski kategorii ciężkiej, prestiżowej organizacji. Live from Barclays Center in Brooklyn, it's time for the main event of the evening. Sport jest nieprzewidywalny, to wiadomo od zawsze, ale po pierwszych rundach, w których Kownacki pewnie przeważał i narzucił swoje tempo, nikt chyba nie spodziewał się tego, co stanie się w czwartym starciu, choć wydawało się, że po drugim Fin jest mocno skaleczony. Helenius po kombinacji ciosów powalił Kownackiego na deski. Polakowi udało się wstać, ale był mocno zamroczony. Tak naprawdę to był już drugi knockdown. Wcześniej Kownacki padł na chwilę na kolana, ale ringowy sędzia omyłkowo uznał, że nasz pięściarz się pośliznął. Tuż po drugich tak zwanych deskach na Polaka spadły kolejne uderzenia. Sędzia był zmuszony zakończyć pojedynek przez techniczny knockout. W szoku byli przeważający w hali w Nowym Jorku nasi kibice. W szoku byli amerykańscy komentatorzy. It's over! A shocker! Robert Helenius has stopped Adam Kownacki. An absolute stunner. Wow. Helenius had success in that second round and able to press it in this round, and he is celebrating in the ring here in Brooklyn. Po zakończeniu przez sędziego walki Polak szybko opuścił ring i poszedł do szatni, natomiast Helenius na gorąco skomentował swoje zwycięstwo. Adam cały czas napierał i napierał. To naprawdę świetny bokser, muszę mu to oddać. Kilka razy mocno oberwałem, potrafiłem jednak w końcu skutecznie odpowiedzieć. To była dobra walka, komentował Helenius. Adam Kownacki z pokorą, ale też z pewnym dystansem do siebie przyjął sobotnią porażkę. Muszę wyciągnąć wnioski z tej przegranej, ale wszystko przede mną jeszcze. Jestem wciąż piękny i młody, żartował Polak. Wcześniej skomentował sytuację, w której został znokautowany. Tam posłyszała, tylko pierwszego, to była ta prawa ręka. Poszedłem deski, sędzia myślał, że to był slip, jednak mnie trochę zamoczyło. I tyle, tak? Później rzuci się na mnie jak bydlak i zrobi twierdzę. Ta porażka mocno pokrzyżowała plany Kownackiego na przyszłość. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Bachlowski. A wracając do walki pań, to jeżeli ma być trzecia walka Tyson Fury Deontay Wilder, to czekamy na rewanż Zhang Jędrzejczyk. Tracks and I've had it with this game. Teraz cytując Monty Pythona, coś z zupełnie innej beczki. W kopalni soli w Bochni, 212 metrów pod ziemią, odbyła się kolejna edycja jednej z najbardziej niezwykłych imprez biegowych w Polsce. 12-godzinny podziemny bieg sztafetowy. Co roku zawody cieszą się tak dużą popularnością, że zespoły muszą być losowane, bo kopalnia nie jest w stanie pomieścić wszystkich. Czteroosobowe zespoły biegają podziemnymi korytarzami, a wygrywa ta ekipa, która przebiegnie najwięcej kilometrów. Tomasz Ręcarz, jeden z organizatorów tego biegu, bo to wyjątkowe miejsce, to nie zdarza się często w kalendarzu biegowym. Tak naprawdę w światowym kalendarzu bieganie pod ziemią w przestrzeniach klasy UNESCO zdarza się raz na rok. To jest bieg sztafetowy, drużyn biega 65, w każdej ekipie jest 4 zawodników. Tu jest takie specjalne miejsce, jeżeli chodzi o tę strefę relaksu, czyli monitory, gdzie pokazywane są czasy poszczególnych drużyn i każdy może podejrzeć, gdzie jest jego kolega z ekipy. I tutaj właśnie mamy małe zbiegowisko. Cały czas wymieniają się zawodnicy. I właśnie teraz będziemy my i zastanawiamy się. Musimy uciekać szybko na górę. Co ile się zmieniacie? Jaką macie taktykę? Po 4 kółka. 2 osoby są na górze, czyli 8 razem biegamy kółek. Do klasyfikacji najważniejsze jest to, żeby przynajmniej raz jedno okrążenie dany zawodnik w drużynie przebiegu. To kółeczko to jest? To jest 2450 metrów. No jest trochę biegania, trochę wysiłku, no i trochę mocy, którą trzeba włożyć, bo to jest może nie tyle 12 godzin biegania tak wprost, ale przez 12 godzin trzeba być gotowym do tego, żeby ten wysiłek realizować. Od tego miejsca, gdzie jesteśmy, jest kilkadziesiąt metrów do strefy zmian. Trzeba pokonać te jeszcze 310 bodajże schodków, więc to jest dodatkowy wysiłek, czas, bo jak nie, to ta osoba wbiegnie na kolejny kółko. Tak, i będzie musiała realizować kolejne okrążenie, prawie 2,5 kilometra. Ja tutaj pokonałem te 307 schodów do góry i już jestem zmachany. Gratulacje. A wy tutaj musicie jeszcze biegać teraz. No, tak się jakoś złożyło, że... Ale cały rok na to czekamy, żeby tu przyjechać, wiesz? I nie wszyscy mają takie szczęście jak ja, bo zgłasza się, nie wiem, bywało, że po 200 drużyn, teraz niewiele mniej, a losują tylko 45, bo reszta jest w puli organizatora i kopalni, nie? No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Zmiany są ciężkie. Nie, zaraz ja się zmieniam. Mamy taktykę, na początku biegliśmy. Dwie osoby biegną, dwie odpoczywają po 4 okrążenia. Czy okrążenie jedna osoba i druga i tak 4 razy i później znowu dwie osoby, a teraz żeśmy zmniejszyli na 3 okrążenia. Już jest ciężko. Godzinki mijają. Coraz ciężej jest, no. Skąd przyjechaliście? O, my mamy drużynę taką złożoną z różnych miejsc. Ja Janów Lubelski. To jest daleko. Koleżanka z nami biegnie specjalnie, przyjechała z Irlandii aż do nas. Jeden kolega jest z Ciechanowa, to jest za Warszawą. O, to pani koleżanka. O, proszę, proszę, proszę, tutaj, tak jest. Na zmianę pani przyszła. Tak, a nie jest twoja teraz? No to ja już uciekam na zmianę. Powodzenia. Powodzenia. I tutaj koleżankę przepytam. W takim razie z Irlandii, to tam trening pod wiatr jest tak, szczególny. Tak, dokładnie. Więc tutaj, jeżeli wieje w kopalni, to jest mi na rękę wręcz. Ale przyjechała specjalnie pani na bieg? Tak, no ja tutaj w sumie tak polubiłam biegać z kolegami z Polski, że praktycznie jestem co miesiąc. No a jak się trenuje to bieganie w Irlandii z tym wiatrem, z tym chłodem? Z górkami, w sumie też droga jest taka pogórkowata. No wie pan, w Polsce zaś są upały, więc jak tutaj jestem na zawodach, gdzie są upały, to niedobrze mi wychodzą. Powodzenia. Dziękuję. Proszę walczyć o kolejny czas. 45, 26. Emocji sporo, zmęczenia też. Widzieliśmy się na dole. Dokładnie. No jak poszło? Poszło według planu dobrze chyba. Z każdym okrążeniem, z każdą godziną trudniej? Tak, zdecydowanie tak. Teraz do spanka? Czy zaraz kolejna jeszcze, zmiana? Jeszcze. 4 kółka, po 4 kółka w dwie osoby, czyli 8 kółek, godzina 20 i zjeżdżamy na dół na godzinę 20. i odpoczywam. To proszę szybko odpoczywać w takim razie. Kończycie już jeden bieg i już myślicie o następny? No tak jest, że tak naprawdę zbieramy już te myśli, te pomysły na kolejną edycję. Mimo, że niektórzy twierdzą, że impreza jest doskonała, w każdej, nawet tej doskonałej, w cudzysłowie, imprezie można coś zmienić, coś poprawić. O wszystkim opowiadał Kuba Niziński, a teraz z kopalni w Bochni wędrujemy na stadion Legii. Halo, Mateusz Fusiarz. No, miało być 12 punktów przewagi, a zanosi się, że Legia nie odskoczy ani Krakowi, ani Śląskowi w tabeli, nawet na punkt. 2-1 dla Piasta i gol kapitalny. Gol Stadiony Świata Gerarda Badii z lewej nogi w prawe okienko bramki Radosława Majeckiego. Także jest naprawdę tutaj sporo rzeczy, które Legia musi poprawić. Legia ma kłopoty. No i wygląda na to, że Piast tutaj będzie chciał wykorzystać tę przewagę jednego zawodnika, bo jak przypomnę, Jose Kante od 10 minuty nie ma już na boisku. Legia w tej chwili przegrywa 1-2, 55. minuta. Piast prowadzi. Piast prowadzi także Manchester United 1-0 z Manchesterem City. Tam 59. minuta spotkania. A skoro o Premier League, to zaczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych. Właśnie Anglia. Była mała zadyszka Liverpoolu, ale już tej zadyszki nie ma. Blisko, coraz bliżej. Liverpool znowu wygrywa. Po porażkach z Watford i Chelsea zwycięstwo nad Bournemouth. 100 występów Salaha, który uczcił jubileusz golem. Już 70. Chcieliśmy się wreszcie odkuć, a to, jak graliśmy przegrywając 0-1, było po prostu nadzwyczajne. Dobra walka, super futbol. 22 zwycięstwa z rzędu u siebie, gdy ostatnim razem Reds osiągali coś takiego. Na scenie debiutował Jesus Christ Superstar Andy Lloyda Webbera. Rodził się Steve McManaman oraz Gary Halliwell ze Spice. Zwycięstwo oznacza, że Reds mogliby zostać mistrzem za 9 dni, gdyby City przegrało następne 3 mecze z United, z Arsenalem i z Burnley. A tymczasem Watford po niedawnym sensacyjnym triumfie nad Reds tym razem ulegli Crystal Palace. Crystal Palace, które właśnie przedłużyło kontrakt z Royem Hodgsonem i trudno się dziwić. Za jego kadencji fani śpią zdecydowanie spokojniej, bo spokojnie klub usadowił się w środku tabeli. Palace wygrywa 1-0, trzeci mecz z rzędu bez straty bramki. Arsenal natomiast robi duży krok ku pierwszej czwórce. Poważne drużyny zawsze znajdą sposób, gdy nie mają najlepszego dnia, a ten oczywiście nie był naszym najlepszym dniem, zawsze i tak znajdują drogę do zwycięstwa. Na tym można budować, z tego wyciągać można lekcje. To refleksja seniora Artety po zwycięstwie w Derbach. Kanonierzy pokonują West Ham, Łukasz Fabiański wpuścił bramkę dla Gazeta. Po zadyszce w środku sezonu kanonierzy są niepokonani od 8 spotkań, chociaż pewnie rozkład mógłby być jednak nieco lepszy, są tu 4 remisy. Trener David Moyes nigdy nie wygrał jeszcze z Arsenalem. Jego bilans? 16 prób, 12 porażek, 4 remisy. West Ham na 16 miejscu, ale Łukasz i spółka mają tyle samo punktów co Bournemouth z 18 pozycji, a to już pozycja, z której Premier League mówi się goodbye. Dla Trójki Adam Dąbrowski, Londyn. To była Anglia, a jeśli chodzi o Niemcy, to za nami derby Bawarii. Bayern wygrał z Augsburgiem 2-0. Abwehr 25. kolejka niemieckiej Bundesligi i zmiana wicelidera. Borussia Dortmund przeskoczyła RB Lipsk. BVB odniosło niezwykle ważne zwycięstwo w hicie kolejki, pokonując wczoraj na wyjeździe Borussię Mönchengladbach 2-1. Dortmundczycy prowadzili już od 8 minuty po golu Thorgana Hazarda, jednak tuż po przerwie wyrównał Lars Stindl. Kluczowym momentem spotkania było wejście na boisko Jadona Sancho. Młoda angielska gwiazda rozruszała grę Borussii Dortmund. W 71. minucie fantastyczna akcja. Sancho posyła podanie do Achrafa Hakimiego, a Marokańczyk zbiega ze skrzydła i wbija piłkę do bramki. Tak się wygrywa ważne mecze. Również szczelną defensywą obrońcy Borussii, w tym Łukasz Piszczek, zebrali sporo pochwał. BVB odniosło 4. zwycięstwo z rzędu i jest wiceliderem. Punkty straciło bowiem RB Lipsk. Marzące o mistrzostwie Niemiec Byki tydzień temu zremisowały u siebie z Bayerem Leverkusen, a wczoraj nie dały rady ograć na wyjeździe VfL Wolfsburg. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Lipsk znów zawodzi, bo jeśli Byki marzą o szczycie tabeli, nie mogą sobie pozwalać na takie straty. Choć jak mówi trener Julian Nagelsmann. We do not have to talk about the title at the moment. You only get one point against Leverkusen. Nie możemy teraz mówić o mistrzostwie. Udało nam się zdobyć tylko jeden punkt z Bayerem, teraz z Wolfsburgiem. Nasza sytuacja w kwestii tytułu staje się skomplikowana, ale podkreślam, naszym celem jest miejsce w czwórce, a to wciąż możliwe. Pytanie, czy takie słowa to rezygnacja z wielkich planów zdobycia tytułu, czy raczej zdejmowanie presji z zawodników. Tak czy inaczej, w czołówce wciąż wszystko jest możliwe. Do pierwszej czwórki awansował Bayer Leverkusen. Będący w świetnej formie aptekarze podejmowali borykający się z problemami Eintracht Frankfurt. Jednak tak wysokiego zwycięstwa chyba nikt się nie spodziewał. Bayer rozbił Eintracht aż 4-0. Spora w tym zasługa Paulinho, który zdobył dwie bramki. To był moment bardzo ważny dla mnie, para eu poder mostrar para todos que eu tinha. To był dla mnie bardzo ważny mecz. Długo czekałem na takie spotkanie. Byłem gotowy. Dziś mogłem pokazać, co potrafię i pomóc drużynie. Jestem tu dla zespołu i mam nadzieję, że utrzymamy tak wysoką formę, zarówno moją, jak i drużyny. Czekamy, by takie słowa po jakimś meczu w Bundeslidze mógł powiedzieć Krzysztof Piątek. Niestety, napastnik jest cieniem samego siebie w barwach Herty. Wiele wskazuje na to, że dostosował formę do swojej obecnej drużyny. Berlińczycy znów nie zachwycili. Tydzień temu odrobili straty z 0-3 na 3-3, a wczoraj, choć prowadzili już 2-0, znów zremisowali. Tym razem ze słabiutkim w tym roku Werderem Brema 2-2. Herta nie wygląda dobrze. Podobnie jak Piątek, Polak za wczorajszy występ zebrał sporo krytycznych opinii. Jednak największa krytyka, i to taka poniżej jakiegokolwiek poziomu, wylewa się na właściciela Hoffenheim, Dietmara Hoppa. Tym razem uderzyli w niego kibice Schalke, wywieszając obraźliwe transparenty na stadionie w Gelsenkirchen. Wojna na linii kibice większości klubów kontra Dietmar Hopp przybiera na sile i wydaje się, że na razie władze niemieckiej piłki nie mają pomysłu, jak ugasić ten konflikt. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A we Włoszech witali grandissimi problemi. Minister sportu zaapelował, by mecze bez udziału publiczności transmitowane były w pasmach niekodowanych. Nie zgodził się na to zarząd ligi. W trzech dotychczas rozegranych spotkaniach Spal z Jagodzionkiem ograł na wyjeździe Parmę 1-0. Genoa z dobrze grającym Filipem Jagiełą na puściutkim stadionie San Siro niespodziewanie zwyciężyła Milan 2-1. Nie pomógł Ibrahimowicz, choć strzelił gola w zamieszaniu podbramkowym. W Milanie znów zamieszanie. Zwolniony został Zvonimir Boban, a Maldini straci pracę w maju. Sampdoria dzięki Quagliarelli pokonała Veronę z Pawłem Dawidowiczem w składzie 2-1. Nieźle grał Bereszyński. Linety na koniec półgodzinnego występu zobaczył czerwoną kartkę. Ale cała futbolowa Italia z zapartym tchem czeka na wieczorny mecz Juventus-Inter. Lekkim faworytem jest Juventus i to nie tylko z powodu atutu własnego boiska. Z drugiej strony Turyńczycy pogubili ostatnio trochę punktów, a w ostatnim rozegranym spotkaniu w Lyonie w Lidze Mistrzów zagrali fatalnie i przegrali. Jeśli Inter wygra lub zremisuje ten mecz, liderem tabeli będzie Lazio. Byłoby to prawdziwą sensacją i zapewne trzymało kibiców w napięciu do końca rozgrywek. Tyle, że naprawdę nie wiadomo, czy uda się rozgrywki doprowadzić do końca. Póki co, w związku z koronawirusem, praktycznie rozgrywki przesunięto o tydzień. Dziś zamiast 27 kolejki rozgrywane są zaległe spotkania poprzednie. W przyszłym tygodniu, w piątek, sobotę i niedzielę, odbędą się mecze, które pierwotnie miały być rozegrane w ten weekend. Trzy inne zaległe spotkania mają się odbyć 18 marca. Zaległości mają być nadrobione całkowicie dopiero we środę 13 maja. O inny wolny termin było bardzo trudno. Chodzi o to, by koniecznie skończyć rozgrywki zgodnie z planem 24 maja, a potem dać piłkarzom złapać trochę tchu i szansę, by przygotowali się do Mistrzostw Europy. Ale te plany mogą się nie powieść. Wystarczy pierwszy zarażony koronawirusem piłkarz Serie A i wszystko może się posypać jak domek z kart. Piłkarze zamiast na boisku znajdą się w kwarantannie. Nie jest też pewne, czy odbędą się wyjazdowe towarzyskie mecze włoskiej reprezentacji z Anglią i Niemcami pod koniec marca. Włoskim futbolem rządzi dziś koronawirus. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Derby Włoch bez kibiców to będzie coś wstrząsającego. A jak w Hiszpanii? hiszpańskiej La Lidze po ubiegłych tygodniowych gwiezdnych wojnach w postaci El Clasico w tym tygodniu tylko nieco mniej emocji, bo i za nami dwa bardzo ciekawe mecze i to w czubie tabeli. Znowu musiała napocić się Barcelona, która grała z Realem. Nie tym z Madrytu, a San Sebastian jednak poprzeczka wcale nie była zawieszona niżej. Baskowie grają w tym sezonie bardzo dobrze i ostatnio w tabeli oglądali plecy tylko dwójki gigantów. Wczoraj mocno się postawili i zaskakiwali Barcelonę pomysłami taktycznymi, jak przy jednym rzutu wolnych Messiego, jednak ostatecznie przegrali 0-1 po kontrowersyjnym rzucie karnym. Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, jednak ten mecz uciekł nam przez jedną, moim zdaniem, bardzo wątpliwą sytuację. Nasze położenie trochę się skomplikowało, ale wierzymy, że utrzymamy dobrą formę. Mówił po meczu zawodnik Realu Mikel Merino. Bardzo trudny mecz ze świetną ekipą, która rozgrywa znakomity sezon. Nie każdy mecz jesteśmy w stanie rozstrzygnąć szybko. Dzisiaj tak było i gdy dotarliśmy do szatni, bardzo świętowaliśmy to zwycięstwo. To z kolei Nelson Semedo z FC Barcelony. Bez rozstrzygnięcia skończył się pojedynek Atletico Madryt z Sevillą. Remis 2-2 nie zadowala ani jednych, ani drugich, o czym po meczu mówił Diego Simeone. To był klasyczny mecz między dwiema równorzędnymi drużynami. Podobnie jak Sevilla, liczyliśmy na zwycięstwo, co poprawiłoby naszą sytuację w tabeli. W czołówce jest ciasno i musimy być bardzo silni. W piątek Deportivo Alaves zremisowało 1-1 z Walencją, jednak obrazkiem meczu z pewnością było nowe przywitanie zawodników. Aby minimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem, zawodnicy od tej kolejki, można powiedzieć, przybijają sobie łokcie. A na pozostałych stadionach ważna wygrana Majorki 2-1 z Eibarem i bezbramkowy remis w starciu Getafe z Celtą. Na zakończenie 27. kolejki Real Madryt powalczy o utrzymanie pozycji lidera w trudnym, wyjazdowym meczu z Betisem. Początek o godzinie 21. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foreniak. To była Hiszpania, a jak w Warszawie? Halo Mateusz Fusiarz. Legia próbuje, ale przegrywa i o korzystny wynik grając w dziesiątkę legionistom będzie bardzo ciężko. Lidera wicemistrzowie Polski nie stracą, ale 12 punktów przewagi brzmiałoby dużo lepiej niż 9. 65. minuta i 2-1 dla Piasta przy Łazienkowskiej. Dziękujemy, my już z Państwem się żegnamy. Michał Jakubik, Piotr Łodej, Jan Kałucki, Adam Malecki. Trzecia strona medalu wraca za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a jak? Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko co ważne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Stanisław Moniuszko, muzyka. Adam Mickiewicz, tekst. To nie lektura obowiązkowa, to objawienie. Uwaga! Utwór wykonany w stylu, w którym publiczność słuchała go po raz pierwszy przed ponad 150 laty. Chór Polskiego Radia. Aleksander Kunach, tenor. Och, orkiestra historyczna pod dyrekcją Dirka Fermilena. Gorąco polecam. Małgorzata Małaszko. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl.